przyswajalną w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 marca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce. Zakażenie wykryto u 205 osób. Członkowie rządu czekają na wyniki testów po tym, jak u ministra środowiska wykryto wirusa. Odwołano posiedzenie rządu i rady gabinetowej. Niewykluczone, że przerwa w szkołach zostanie wydłużona. Na razie lekcje są odwołane do przyszłej środy. 28 nowych zakażeń i 5. ofiara śmiertelna koronawirusa. To najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. W sumie w Polsce potwierdzono 205 przypadków. Jak mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, większość nowych pacjentów jest w dobrym stanie. Na pewno wszystkie są w stanie stabilnym. Teraz mamy do czynienia z osobami już w bardzo różnym wieku. Jedno, co też warto podkreślić, nie każda osoba musi trafiać do szpitala. Jeżeli na dziś dobrze się czujemy, w sensie nie mamy jakichś strasznych objawów, które kwalifikowałyby nas do leczenia szpitalnego, lekarz może zalecić izolację domową pacjentowi z pozytywnym wynikiem, ale pamiętajmy, to nie jest kwarantanna, bo kwarantannie podlegają osoby zdrowe. To jest izolacja domowa osoby chorej. W szpitalach jest teraz około 800 osób. Najprawdopodobniej jutro zbierze się Rada Gabinetowa. Dzisiejsze posiedzenie odwołano, bo u ministra środowiska wykryto koronawirusa. Badania przechodzą osoby, które miały kontakt z Michałem Wosiem. Rada zostanie zwołana po zakończeniu procedur bezpieczeństwa. Na posiedzeniu Rady Gabinetowej ministrowie pod przewodnictwem prezydenta mieli omówić pakiet pomocowy dla gospodarki dotkniętej epidemią koronawirusa. Godzinę przed jej rozpoczęciem prezydent Andrzej Duda poinformował, że dziś się nie odbędzie z uwagi na fakt, że jeden z ministrów, minister środowiska, został zakażony koronawirusem. Jak mówił, wywołało to konieczność uruchomienia procedur wewnątrz rządu wobec wszystkich osób, które miały kontakt z Michałem Wosiem. I te procedury wciąż trwają. Ja po konsultacjach z ministrem zdrowia, z głównym inspektorem sanitarnym i panem premierem, zresztą które trwały wczoraj też w nocy, podjąłem decyzję o tym, że dzisiejsza Rada Gabinetowa nie odbędzie się z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, z uwagi na to, żeby zachować procedury. Posiedzenie Rady Gabinetowej zostało przesunięte prawdopodobnie na jutro, choć decyzja dotycząca terminu spotkania zostanie podjęta w ciągu dnia. Odwołane zostało także posiedzenie Rady Ministrów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawdopodobnie dwutygodniowa przerwa w szkołach zostanie wydłużona, powiedział minister Edukacji Narodowej. Dariusz Piątkowski zaznaczył, że decyzja będzie wynikać z wytycznych ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Przedszkola, żłobki i szkoły są zamknięte od wczoraj. Zajęcia przyniosły się z klasy do internetu. Materiały do powtórki znajdziemy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i na stronie gov.pl/zdalne-lekcje. Od wczoraj można korzystać z pomocy naukowych opublikowanych w serwisie gov.pl/zdalne-lekcje. Tam dostępne są materiały do nauki dla szkół podstawowych i średnich, wyjaśnia rzeczniczka resortu edukacji Anna Ostrowska. Tam można znaleźć przykładowe plany lekcji, przykładowe materiały do wykorzystania na bazie podstawy programowej. Zestawy zadań do powtórki dla ósmoklasistów od wczoraj publikuje też na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna. Dyrektor CKE Marcin Smolik zapewnia, że na razie nie ma planów przekładania terminu egzaminów, choć zmiana nie jest wykluczona, jeżeli przerwa się przedłuży. Jeżeli okazałoby się, że to przedłużenie tego zawieszenia będzie trwało na przykład tak, że zahaczy niejako o ten koniec kwietnia, to wtedy oczywiście ten egzamin trzeba będzie przesunąć. Początek egzaminu ósmoklasisty 21 kwietnia, pierwszy dzień matur 4 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Aptekarze apelują, żeby nie kupować leków na dłuższy czas. Ich na pewno nie zabraknie, informuje Izba Aptekarska. Prezes Lubelskiej Izby Daria Wielogórska-Rutka prosi o zdrowy rozsądek. Nie powinniśmy kupować na zapas leków, powiedzmy, z recept 365-dniowych. Mamy teraz możliwość taką. Lekarz przepisze nam leki na rok. Natomiast jeżeli zakupimy je na rok, a nie są nam w tej chwili potrzebne, może to spowodować braki leków na rynku. Nie dlatego, że ich nie ma, tylko właśnie dlatego, że powiedzmy połowa pacjentów stosujących insuliny wykupi je z rocznym zapasem, a druga połowa nie będzie miała dostępu. Apteki wprowadzają dodatkowe procedury ochronne. W tej chwili mogą nas spotkać różne sytuacje. Na przykład takie, że będziemy obsługiwani tylko przez okienko do obsługi nocnej, ale również takie, że na przykład do apteki będziemy wchodzić pojedynczo. Będą wpuszczane osoby w takiej ilości, ile jest stanowisk do obsługi. Środki ostrożności w aptekach mają zapewnić bezpieczeństwo klientów i personelu. Pojazd alarmowy. Akcja pod takim hasłem ruszyła w Cieszynie. Wolontariusze z Ośrodka Edukacji Obronnej Garnizon oraz Harcerza chcą w ten sposób pomóc osobom starszym i tym w kwarantannie w robieniu codziennych zakupów, mówi Krzysztof Nieścior z Ośrodka Garnizon. Pomysł wziął się po prostu z potrzeby chwili. Związane jest z tym, iż coraz więcej osób w Cieszynie i okolicach zaczyna być objętych kwarantanną. Mamy też świadomość, że są ludzie starsi, którzy po prostu boją się wychodzić z domu. Pojazd w alarmowej sytuacji przyjedzie i dostarczy im niezbędne do życia artykuły. Zgłoszenia w Cieszynie przyjmowane są codziennie od 10 do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17 stopni, tyle będzie dziś na południowym zachodzie. Teraz w Suwałkach 6 stopni, w Warszawie i Łodzi 9, a w Zielonej Górze 13. Niemal wszędzie słonecznie, tylko na południowym zachodzie i miejscami południu okresami może się chmurzyć i padać deszcz. Na Przedgórzu Sudeckim deszcz ze śniegiem, a w Sudetach śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, codziennie w euro nowy hit dnia. Na przykład iPhone 8 za 1999. Zamów do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Tydzień Biedronce, codziennie wyjątkowo. Do soboty kapsułki do prania Ariel 70 sztuk, 48,99 za opakowanie. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 11. Zofia Kruszewska, Gabi Dermetko i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Będziemy z Państwem do 15. My i piosenki na różne okazje. Shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand. Może się oczywiście ta piosenka Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seeds kojarzyć z płytą Let Love In z 1994 roku, ale tym, którzy widzieli i podziwiają serial Peaky Blinders, kojarzy się także już nierozerwalnie z tym właśnie serialem. Od Nicka Cave'a zaczęliśmy, a teraz zapowiedź nowego albumu The Pretenders. Album ma się ukazać w maju, będzie nosił tytuł jakże aktualny Hate for Sale, a zapowiada go utwór The Buzz. Love, oh love, I can only prove you're real. The Buzz, The Pretenders zapowiadają tą piosenką album Hate for Sale i The Buzz to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w programie trzecim, więc jeszcze ją Państwo na pewno usłyszą, a tymczasem 17 minut po 11 słuchają Państwo specjalnej audycji. Zostaniemy z Państwem do 15 w tym składzie i kolejna piosenka przed nami, która mi się po prostu przypomniała. Oh,

Jamie and Commons, Lead Me Home, to jest piosenka z serialu The Walking Dead, serialu, o którym między innymi za chwilę będzie mowa, bo skoro jest wtorek, skoro zbliża się 11.30, to pora na Łukasza Adamskiego. Adamski seryjny. Wolałbym polecać Państwu seriale w innych okolicznościach niż w czasie kwarantanny. No ale gdy kina są nieczynne, felieton Adamski seryjny ma jeszcze większy sens. Pojadę nawet górnolotnym patosem w stylu finału Szeregowca Ryana, przy okazji pozdrawiam Toma Hanksa zarażonego koronawirusem, że teraz mam misję, by jakoś umilić Państwu ten trudny czas. Miałem nawet pomysł, by zrobić w tym felietonie moją piątkę ulubionych seriali dostępnych na platformach streamingowych w Polsce. Wszystkie jednak już omawiałem w tym miejscu. Możecie recenzję znaleźć bardzo łatwo na internetowej stronie Trójki oraz na portalu polskieradio24.pl. Dlatego proponuję dziś coś innego. W czasie ogólnoświatowej pandemii, której skutki ekonomiczne, społeczne i nawet geopolityczne są niemożliwe do przewidzenia, warto przypomnieć sobie filmowe produkcje właśnie o zarazie. Na marginesie polecam bardzo pasującą do dzisiejszych okoliczności ekranizację Decameronu w reżyserii Pier Paolo Pasoliniego. Z chirurgiczną precyzją rozprzestrzenianie się chińskiego wirusa pokazuje też Steven Soderbergh w Contagion – Epidemia strachu. Nie zapominajmy też o dwóch klasykach z lat 90., czyli Epidemii Wolfganga Petersena oraz 12 małpach Terry'ego Gilliama, które jednak nie mają siły paradokumentalnego i w wielu aspektach profetycznego filmu Soderbergha. Moim zdaniem najwięcej o skutkach pandemii mówią nam opowieści o zombie. Nie regulujcie odbiorników, drodzy Państwo, i nie myślcie, że temperatura mi jakoś w głowie coś tam poprzestawiała. Kino o zombie u swoich źródeł było naznaczone głębszym przekazem. Przełomowa Noc żywych trupów George'a Romero z 1968 roku była tak naprawdę opowieścią o rasizmie w USA. Późniejszy o dekadę Świt żywych trupów opowiadał o wirusie konsumpcjonizmu, który nas wszystkich trawi, szczególnie teraz. Dochodzimy tutaj do wciąż bijącego rekordy popularności i nadawanego już niemal dekadę serialu The Walking Dead, opartego na komiksach Roberta Kirkmana. Przyznaję się bez bicia, że odpadłem od niego po 7 sezonie, gdy uznałem, że twórcy powiedzieli nam już wszystko o świecie postapokaliptycznym, gdzie to nie zombie są zagrożeniem, ale sami ludzie. Niemniej jednak to właśnie ten serial doskonale pokazuje wszystkie mroki ludzkiej natury w czasie pandemii wirusa. Walcz z trupami, bój się żywych, mówiło hasło promujące pierwszy sezon. Zabójczy wirus paniki, zwycięstwo zwierzęcego instynktu przetrwania ponad moralność, ale też odrodzenie się zasad, które zbudowały naszą cywilizację. Miłość, solidarność, poświęcenie i odkupienie. Wszystko jest w pierwszych sezonach tego zdumiewającego serialu. Jeżeli nie znacie, to sięgnijcie w czasie kwarantanny. Tak jak po resztę opowieści o wirusie zombie spod znaku George'a Romero. Na koniec odpalcie na VOD parodię gatunku pod tytułem Zombieland. Rozładuje złe emocje szybciej niż rozprzestrzeniający się koronawirus. I proszę Państwa, zostańcie w domach. Tym samym Łukasz Adamski wypełnił swoją misję, a mężczyźni z zupełnie innych stron świata zaśpiewają teraz na głosy. I was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round, turn the white snow, red strawberries in the summertime. to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime. Zostań w domu z Trójką. Please don't. To Fifth Dimension z tym songiem z musicalu Hera, wcześniej Fleet Foxes, to ci panowie śpiewający na głosy i hymn białej zimy, tak można przetłumaczyć ten tytuł na język polski. Za około godzinę połączymy się z psycholożką Sandrą Sylwią Miller, z którą porozmawiamy trochę o lęku, który niektórym z nas towarzyszy w tych dniach. Jak ten lęk niwelować, jak sobie z nim radzić, jaką dyscyplinę w ciągu dnia wprowadzać, żeby go tak bardzo nie odczuwać. Na te pytania pani Sylwia odpowie, ale gdyby państwo też mieli pytania do naszego gościa, to bardzo proszę teraz przez najbliższą godzinę można zapytać. Adres mailowy jest potrzebny: gabriela.darmetko@polskieradio.pl, gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Gabriela dba dzisiaj, żeby wszystko działało tak jak należy w tym naszym długim spotkaniu, czyli do Gabrieli. Bardzo proszę pisać w sprawie pytań do naszego gościa, do Sylwii Miller, psycholożki. A teraz najwyższa pora na powrót Bonda i to powrót w znakomitym towarzystwie. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Rok 1995, 17 Bond, przełomowy pod wieloma względami. Pierce Brosnan po raz pierwszy w roli agenta 007 i ta piosenka, Tina Turner, Golden Eye. Gdybyśmy chcieli zrobić jakiś ranking piosenek bondowskich, songów bondowskich, to na pewno byłoby podium, ale nie robimy takiego rankingu, więc z przyjemnością wrócimy do Bonda. James Bond powróci, te słowa muszą paść, a teraz Limbowski w Trójce. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda. Matce Ziemi i Boski, 13 minut pozostało do południa. Teraz sięgamy do bardzo, bardzo obszernego archiwum piosenek z filmów Quentina Tarantino. You're gonna see the reason April March, Chick Habit. Tak niewinnie brzmi ta piosenka, jeśli przypomnimy sobie film, z którego pochodzi. No ale teraz w Trójce pora na lekturę. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment drugi. A zaczęła się ta przyjaźń tak. Podczas jednej z pierwszych lekcji rosyjskiego profesor Koniarski napisał na tablicy wiersz Aleksandra Puszkina. Uczniowie przeważnie twierdzili, że nie umieją czytać w cyrylicy, chociaż wszyscy umieli i jako tako rozumieli po rosyjsku. Nauczyciel nikogo do niczego nie zmuszał. Nie był typem groźnego belfra. Traktował swoją pracę z pogodną rezygnacją. Można było odnieść wrażenie, że przychodzi do klasy w gości. Ot tak, żeby coś im opowiedzieć. Kto zechciałby przeczytać? Zapytał. Misza od razu się zgłosił. Zaczął czytać. W drzwiach edziema angiel nieżny, głowoj panikrze usijał, a dzieman mraczny i miecierny nad adskoj bieznaj ulietał. Czytał powoli, bardzo uważnie i ogarniało go, nie da się tego inaczej określić, zachwycenie. Wszystkie części wiersza składały się w harmonijną, naturalną całość. Bardzo ładnie, pochwalił nauczyciel. A jakbyś to opowiedział swoimi słowami? O czym jest ten wiersz? Misza odpowiedział bez chwili wahania. O tym, że anioł i szatan nie są zaciętymi wrogami, lecz tylko skłóconymi braćmi i tęsknią do siebie ze swoich oddzielnych światów. Anioł pod drzwiami raju spuszcza głowę i smutno patrzy na szatana. Znowu tamten, unosząc się nad otchłanią, wzrusza się, wspominając swojego brata. Bardzo dobrze. Ale czy... Tak? Misza chciał zapytać, czy to prawda. W ostatniej chwili zabrakło mu jednak odwagi. Rytm rosyjskich fraz łatwo wchodził chłopcu do głowy. Nosił ze sobą ten wiersz w następnych dniach i raz po raz wracał do odmalowanej w nim sceny. Kiedy na następnej lekcji wyrecytował wiersz z pamięci, profesor Koniarski zatrzymał go podczas pauzy. Nie chciałbyś nauczyć się więcej? Chciałbym, odparł Misza. I odtąd raz albo dwa razy w tygodniu chłopiec zachodził do mieszkania nauczyciela, zasiadali po dwóch stronach poplamionego atramentem stołu i czytali. Puszkinowskie frazy, pełne zmysłowych obrazów, niesionych melodią tak swobodną, jakby miała swoje źródło w wiosennej ziemi, bliższe były Miszy niż mowa kolegów z klasy, którą rozumiał, której wszystkie słowa znał, ale którą z jakiegoś powodu nie mógł się sprawnie posługiwać, bo zawsze okazywało się, że robi jakiś błąd, nie trafia w sedno, nie chwyta dowcipu. Przez to sam staje się przedmiotem żartów, czasem bardziej, czasem mniej dobrodusznych. Misza, ten kacap. Wielu jeszcze rosyjskich poetów poznał Misza dzięki profesorowi. Z czasem zaś przeszli do poezji francuskiej i wtedy dopiero zaczęła się prawdziwa przygoda. Chłopiec uczył się błyskawicznie. Prawdziwym domem człowieka jest język, powiedział nauczyciel na zakończenie którejś z ich francuskich lekcji ni stąd, ni zowąd. Tak to już z nim było, z tym profesorem Koniarskim. Misza pomyślał wtedy, że skoro można żyć w kilku językach, tak jak profesor Koniarski, to znaczy, że można mieć kilka domów i nie trzeba między nimi wybierać. Ruski jest dom pieśni, polski jest dom pisma, Misza notował wieczorem w dzienniku. I dalej. Nauczyłem się ostatnio kilku wierszy, a już czytałbym nowe. Pod lichym słońcem polskiej zimy płynął czas. Misza miał 17 lat. Zofia tupnęła kilka razy, na przemian prawą i lewą nogą, żeby sprawdzić twardość lodu. Ot tak, na wszelki wypadek, chociaż wiadomo było, że nie pęknie. Przy brzegach, tu i tam, powstawały wypiętrzenia, jak zatrzymane w ruchu morskie bałwany. Środkiem zaś ciągnęła się szeroka, roziskrzona w słońcu dolina. Podskoczyła parę razy już tylko dla zabawy. Rzeka odpowiedziała skrzypieniem lodu. Szalona, powiedziała jej koleżanka ze śmiechem. Dawno nie jeździła. Ostatni raz jeszcze zanim wydarzyło się to, przed wojną, czyli w innym świecie. W życiu pełnym marzeń, skierowanym tylko w przyszłość, bo ta mogła przynieść wszystko, a więc także szczęście. Zachwiała się lekko, ale szybko złapała równowagę i po chwili sunęła pewnymi ruchami na środek rzeki, chłonąc całą sobą rozległy zimowy pejzaż, jak ten z baśni o królowej śniegu, piękny, ale martwy. Zaczekaj, wołała ta druga, próbując za nią nadążyć. Nie zważając na nic, Zofia pędziła jasno zlodowaciałą doliną pod rozlanym słońcem, po prawej stronie mając skarpę i miasto, po lewej zaś niższy dziki brzeg, zwany Ruskim Brzegiem, chociaż w wojnę stali tam Niemcy. Wyobrażała sobie, że mogłaby tak dojechać aż do Narwi, Narwią do Wisły, a Wisłą do Warszawy, którą, jak podawały gazety, pięknie odbudowywano. Parę chwil minęło, zanim tamta się z nią zrównała. Szalona, powiedziała znowu, z trudem łapiąc oddech. Kiedy poczuły, że mają dość, poszły do mieszkania Zofii, napaliły w piecu i zrobiły herbatę. Po kilku godzinach spędzonych na mrozie powoli tajały. Było to przyjemne. Zaczynało zmierzchać. Zofia rzuciła przez okno jedno wrogie spojrzenie. Umknęło to uwadze Władki. Trzymając w sztywnych jeszcze dłoniach kubek z parującym naparem, wpatrywała się w wiszącą na ścianie fotografię, jedyną dekorację w całym pomieszczeniu. Zdjęcie przedstawiało młodą Zofię i jej świeżo upieczonego męża. Zofia miała na głowie welon ze zrobionej na szydełku koronki. On, krótko po żołniersku przystrzyżony, uśmiechał się do całego świata, jakby spodziewał się samych dobrych rzeczy. Jak tam ten twój lokator? Zagadnęła Władka nagle. Nie sprawia problemów? Żadnych, odpowiedziała Zofia. Żadnych hałasów, żadnych takich. Ciągle czyta, uczy się i uczy. Rzeczy prawie żadnych nie ma, tylko książki coraz to nowe przynosi. Zawsze to chłop w domu, powiedziała Władka wesoło. Dzieciak jeszcze, zaśmiała się Zofia. Ale za pokój płaci. Płaci. Zofia na ślubnym zdjęciu wyglądała jak ktoś całkiem inny. Młodsza było, to jasne, prawie dziewczynka, ale nie tylko o to chodziło. Coś w niej było takiego, co nie pasowało do koronkowego welonu zakrywającego bujne, ciemne włosy, do wianka przypominającego koronę na głowie Madonny, do uśmiechu mężczyzny, którego już nie było. Wiktoria Gorodecka, ja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, pralka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi.